รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนของดีที่ได้จากฝันกรณีเฉพาะตนของปริยาพรอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยลักษณะงานที่ทำสอนหนังสือวิจัยบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องและทำงานสังคมเกี่ยวกับการเผยแพร่เกียรติคุณของสตรีคำถามแรกปกติถ้าฝันว่าโกรธหรือร้องไห้จะไม่รู้ตัวต้องโกรธต้องแสดงความก้าวร้าวในฝันจนตื่นค่อยมานึกทีหลังว่าในฝันช่างไม่รู้ตัวเอาเลยแต่วันนี้ขณะนั่งหลับไปในรถประจำทางมีกิเลสชนิดหนึ่งมันปรากฏในขณะเราเบลอๆฝันก็รู้สึกตัวแล้วเกิดเสียงบอกว่ามีกิเลสตัวนี้อยู่แล้วหยุดตามกิเลสเห็นจิตค่อยๆถอนออกมามีความว่างจากความคิดครู่หนึ่งสั้นๆประเด็นคือจากเช้าถึงเย็นเราจำสภาวะนี้ได้อยู่มันมีความเบาสบายแม้ว่าจะมีเรื่องมากมายในที่ทำงานแต่ข้างในกลับไม่วุ่นวายตามคล้ายมีรั้วกั้นเขตอยู่ระหว่างข้างนอกกับข้างในอยากถามว่าภาวะที่รู้ตัวแค่แวบเดียวนั้นจะสามารถทำให้ใจเราเบาไปได้นานอย่างนี้เลยหรือจิตมีอยู่สองท่าท่าแรกคือจ้องจะยึดอีกท่าคือจะไม่ยึดสำหรับคนทั่วไปเกือบมีอยู่ท่าเดียวตลอดการคือจ้องจะยึดหมายความว่าพร้อมจะยึดมั่นถือมั่นเสมอพอมีอะไรมากระทบหน่อยเดียวโดยเฉพาะที่ดีๆที่น่าชอบใจก็เป็นตะคุบหมดด้วยอำนาจความเคยชินสิ่งที่คนเรายึดกันมากที่สุดก็คือความคิดเพราะสำคัญว่าความคิดเป็นของดีมีความคิดอยู่ก็อุ่นใจว่ามีเราอยู่ไม่เฉลียวรู้เลยว่าความคิดเป็นเพียงสภาวะหนึ่งคล้ายกระสุนที่ถูกยิงมากระทบใจกระทบแล้วก็สลายตัวไปเองจะถือว่าเป็นตัวเราได้อย่างไรสำหรับผู้เจริญสติมาถูกทางคือรู้กายรู้จิตบนฐานความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนถึงจุดหนึ่งจิตจะลอยตัวไม่อยากยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เห็นเข้าไปถึงภาวะที่เกิดขึ้นในจิตก็พร้อมจะสละไม่หวงไว้แม้กระทั่งความคิดที่ผ่านมาแล้วผ่านไปทีนี้เมื่อพูดถึงสติที่พร้อมจะรับรู้อะไรๆก็ต้องมองครับว่าธรรมชาติของจิตมนุษย์แบ่งเป็นสองช่วงใหญ่ๆคือ 1. ช่วงตื่นยาวหมายถึงช่วงที่จิตสามารถรับรู้โลกภายนอกอันเป็นรูปธรรมผ่านตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งสามารถรับรู้โลกภายในอันเป็นนามธรรมผ่านใจที่พวกเรามีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนกันอยู่นี้ก็เพราะเราสามารถเลือกที่จะมองเลือกที่จะฟังเลือกที่จะดมเลือกที่จะลิ้มเลือกที่จะสัมผัสอะไรๆตรงหน้าได้ตลอดจนสามารถเลือกที่จะคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยที่การเลือกนั้นจะยืนพื้นอยู่บนความรู้สึกพึงพอใจเป็นหลักหากได้มาซึ่งสิ่งที่พอใจก็จะเกิดความสุขและคิดว่าเราเลือกได้และสมใจแล้วซึ่งก็จุดชนวนให้ยึดติดและอยากมีตัวตนไว้เสพอะไรเช่นนั้นอีกไม่อยากให้ภาวะเช่นนั้นแตกทำลายหายสูญไปไหนในระหว่างของการตื่นยาวนี้อันที่จริงมีการตกภวังค์อยู่เรื่อยๆคือไม่รับรู้อะไรเลยทั้งโลกภายนอกและโลกภายในทุกคนมีช่วงของภวังค์เล็กๆด้วยกันทั้งสิ้นเช่นก่อนจะเปลี่ยนจากการเห็นรูปสวยๆไปเป็นการได้ยินเสียงเพราะๆนั้นจิตจะเกิดภาวะไหวตัวพร้อมรับเสียงขึ้นมาขณะหนึ่งคล้ายลิงเอื้อมมือจะคว้ากิ่งไม้ใหม่และขณะต่อมาจิตจะถอนตัวจากการเห็นทั้งหมด ซึ่งก็คล้ายลิงที่ปล่อยกิ่งไม้เก่าเพื่อจับกิ่งใหม่เต็มมือทั้งสองขณะแห่งจิตนี้จัดเป็นภวังค์เพราะไม่ได้เห็นและไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ถ้าสิ้นสุดจากการเห็นหรือได้ยินแล้วจิตไม่เข้าไปรู้อะไรเลยแขวนลอยอยู่เฉยๆแม้กำลังฟุ้งซ่านก็ไม่รู้ว่าเป็นความคิดเกี่ยวกับอะไรคิดไปถึงไหนแล้วซึ่งตรงนี้ก็คือภาวะเหม่อลอยนั่นเองสองช่วงหลับยาวหมายถึงช่วงที่จิตไม่รับรู้อะไรจากโลกภายนอกคือประสาทตาหูจมูกลิ้นและกายปิดการรับรู้มีแต่ใจเท่านั้นที่อาจรับรู้นิมิตฝันหรือไม่ก็เข้าภวังค์หาความรับรู้อันใดมิได้ซึ่งการเข้าภวังค์นี้ก็ยังแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีกว่าเป็นหลับสนิทอย่างมีคุณภาพมีความสุขสบายหรือเป็นภวังค์ครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไรพร้อมจะเกิดสภาพฝันมั่วเลอะเทอะไปหมดจะหลับดีหรือหลับร้ายก็ตามถ้ายังฝันอยู่อาการหลงยึดติดถือมั่นก็ดำเนินไปแบบเดียวกับยามตื่นคือเมื่อประสบนิมิตฝันที่น่าพอใจก็อยากเสพนิมิตนั้นนานๆแต่เมื่อประสบนิมิตฝันที่ไม่น่าพอใจก็อยากให้นิมิตนั้นผ่านพ้นไปเร็วๆพูดง่ายๆคือจิตอยู่ในอาการจ้องจะยึดเหมือนยามตื่นไม่มีผิดและนั่นก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าถึงแม้จะจำตัวตนเดิมๆไม่ได้แต่จิตก็พร้อมจะเป็นทุกข์ได้กับทุกตัวตนเสมอตราบเท่าที่ยังยึดมั่นถือมั่นไม่เลิกพระพุทธเจ้าจึงบอกไงครับว่าความทยานอยากความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองคือมูลเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงไม่ว่าคุณจะนึกว่าตัวเองเป็นใครไม่ว่าตัวคุณจะตายไปแล้วกี่ครั้งกี่หนและจะตายด้วยวิธีหลับฝันหรือเมื่อกายแตกทำลายเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเมื่อยังมีเหตุแห่งทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปแต่กรณีของคุณเป็นตัวอย่างการเจริญสติซึ่งเมื่อสั่งสมมากพอก็จะเข้าไปแทรกแซงความฝันและกระทำจิตให้ลอยตัวเหนือนิมิตฝันได้โดยอาจมาในรูปของเสียงบอกตนเองว่ากิเลสเป็นทุกข์แล้วจะไปยึดกิเลสไว้ทำไมเท่านั้นเองจิตก็ฉลาดปล่อยกิเลสไปแม้จะยังอยู่ในฝันก็ตามสรุปคือจิตฉลาดได้แม้ยังหลับอยู่นะครับขอเพียงคุณสร้างเหตุแห่งความฉลาดไว้เพียงพออันที่จริงความเข้าใจและสติที่สั่งสมมามีน้ำหนักมากพอจะทำให้จิตของคุณมีอาการแบบที่จะไม่ยึดอยู่แล้วเพียงแต่จุดชนวนครั้งแรกขึ้นในฝันและเมื่อตื่นขึ้นอาการไม่ยึดก็ยังคงอยู่เนื่องจากสติที่เจริญแล้วยังไม่หมดกำลังให้ผลนั่นเองหากคุณถือคติน้ำขึ้นให้รีบตักเพียรเจริญสติต่อไปก็จะก้าวหน้าขึ้นไปอีกแต่หากคุณถือคติงานเสร็จให้เมาสุกอย่างนี้สติก็จะสารวันเตี้ยลงอย่างรวดเร็วได้เหมือนกันนะครับคำถามที่สองระหว่างที่นอนหลับเมื่อพลิกตัวจะมารู้สึกที่กลางตัวกับกายส่วนที่น้ำหนักกดบนพื้นนอนเป็นประจำอาจจะเกิดจากการที่เราพยายามมารู้สึกที่กายบ่อยๆในช่วงกลางวันแต่ถ้าเจริญสติแบบดูสุขดูทุกข์แล้วจิตมีความอิ่มไม่หิวไม่ง่วงอย่างนี้ถือว่าได้ผลไหมจิตสั่งสมความเคยชินแบบไหนก็มีแนวโน้มจะดำเนินไปตามความเคยชินนั้นๆเพราะจิตเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่างเช่นกรณีที่คุณเจริญสติอยู่กับกายพอจังหวะใดกายไหวตัวพอให้รู้สึกได้สติก็เกิดขึ้นประกบทันทีไม่ว่าจะกำลังยืนเดินนั่งหรือนอนนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าถ้ารู้สึกเพียงช่วงสั้นก็ใช้ทำประโยชน์ไม่ค่อยได้ ถือว่าเป็นเพียงเศษของสติที่มาทำให้รู้สึกตัวเล็กน้อยไม่มีกำลังมากพอจะตัดความยึดมั่นถือมั่นลงชนิดตัดแล้วตัดเลยเหมือนยามรู้สึกตัวมากๆส่วนถ้าเจริญสติแบบรู้สุขรู้ทุกข์เป็นขณะขณะกระทั่งจิตอิ่มเอมเบิกบานไม่รู้สึกหิวอาหารนั้นก็เพราะจิตเข้าไปอยู่กับปีติสุขนั่นเองครับชื่อว่าปีติสุขนั้นเป็นอาหารหล่อเลี้ยงกายใจอย่างหนึ่งหากปีติเกิดมากจนคุณรู้สึกถึงรัศมีที่กระจายกว้างกายใจสงบไม่กวัดแกว่งไม่สูญเสียพลังงานอย่างเปล่าประโยชน์ก็ย่อมไม่เกิดความหิวเป็นธรรมดาแต่คุณค่าของการเจริญสติแบบรู้สุขทุกข์ที่แท้จริงคือการเห็นสุขทุกข์เป็นเพียงภาวะเกิดได้ดับได้ไม่น่ายึดมั่นซึ่งถ้าสำรวจแล้วว่าคุณเกิดสติรู้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันดำเนินและปล่อยให้มันดับไปโดยไม่ติดอกติดใจอยากเรียกร้องให้มันกลับมาอีกอย่างนี้จึงถือว่าใช้ได้ตามแนวทางการเจริญสติของพระพุทธเจ้าครับ